بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ قطب الدين: في يوم الخميس الثامن المحرم، سكو الخميس قترهنان مز محرم سنة 61، جلس السلطان مجلسا عاما. كيونغوزي ونشالكا سلطان يريكا كتك برازا كو. وحضر الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله هناك حضورية. الفيكا ركبا أكيوانا كويندا إلى الإيوان الكبير كوني يقولوا كوبا بقلعة الجبل إليو كوني نغومي يمليما. Alikuwa anakwenda katika ikulu kubwa iliyopo kwenye mlima inaitwa Jabalul Muqattam, ndipo ilipojengwa hiyo ngome, na hapo ndipo alipokuwa ndio ikulu. Swala yote ya serikali inapangwa hapo. Wajalasema sultani, akakaa pamoja na sultani wadhalika, baada ya thubuti nasabihi, baada ya kuthibiti nasaba yake. فأقبل عليه السلطان وبايعه بأمره المؤمنين. سلطان يقوم إليكيا كم تبايع بإمرة المؤمنين كمكبالك ومن أميره المؤمنين. فأقبل هو على السلطان كشيء كم إليكيا السلطان وقلده الأمور كم تبايعك اسمه مامبو. ثم بايعه الناس على طبقاتهم كشوات وكم تبايعه wababaya kutoka pamoja tofauti ya tabaka zao. Fa wataarada ila majara min hatki hurmati lkhilafa, akazungumzia yaliyotokea ya kuvunja heshima ya uongozi. Kisha akasema: hadha sultanu lmaliku dhahiru kad qama binasri limama, huyu sultani mfalme almalku dhahir amefanya kazi ya kunusuru na kutetea uongozi. Inda qillati lansar, kipindi watetezi wake walipokuwa wachache. Wa sharada juyush alkufri, na akajenga majeshi ya ukafiri akayafukuza. Baada ya njasu khilal adiyar, baada ya kuzunguka huko na kule katika namna ya kuleta uharibifu. أول الخطبة أنا خطبة كوانزا: الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا وظهيرا. إلا سفنجما نستحق ونزمه أليوابا آل العباس نكوفان يكوان غوزنا مساعدة. مكتب بدعوته إلى الآفاق كشاكا عندك مواليكو وهكذا كوالكيزا كتكا باندن باري زندوشان. في هذه السنة وبعدها توتر مجيء جماعة كما كونا ولفواتا ولفوجة كم فلوليزو كيكوندي من التتار شوخا وتتار مسلمين وكيواني وإسلام مستأمنين wakiomba amani. Fahutu akhbazan warzaqa, wakapewa mikate na vyakula vingine. Fakana dhalika mabda ya kifayati sharrihim, huo ndio ukawa mwanzo wa kukinga shari zao. Wafi sanati 62 faraghati lmadrasatu dhahiria, madrasatu dhahiria ilimalizika baina alqasrain, iliyojengwa kati ya Kasrini, ni mji uliopo magharibi mwa Tunisia. Awali ya fiha tadrisa Shafiia, akasimamia hapo kusomesha madhhab ya Shafi At-Taqi ibn Razin وتدريس الحديث أقسمامية شرف الدمياط. وفيها زلزلة مصر زلزالة عظيمة. مصر لبات تتميك وكبوة. وفي سنة 63 انتصر سلطان المسلمين بالأندلس. لبات وشيندي كيونغوزي وإسلامه كأندلس. أبو عبد الله بن الأحمر على الفرنج استرجع من أيديهم 32 بلدا يكاتوك من كون نمواه ميجي كما 32 هذي جملة إشبيليا ومرسيا أتكا جملة ميجي هيو نميجي هيو إشبيليا ومرسيا. Kwa jumla yake ni mji wa Seville. Naandikwa Seville, nasomwa Sevilla, wenyewe wa Hispania wanasoma Sevilla, na Murcia ni mji uliopo Hispania huko huko, unaandikwa MU RCIA, lakini wanasoma Murcia. Murcia wafia kathura alhariku bilqahira, katika mwaka huo moto ulikithiri sana Cairo fi iddati mawadhi'a, katika maeneo mbalimbali. Wa wajida lafaifu fiha annaru walkibritu ala lastiha, na ikapatikana lafaifu fiha naru, yani nguo zilizokunjwa kunjwa ndani yake mna moto. Wal kibrit, ikapatikana madini ya kibrit ala lastiha, juu ya paa. Kibrit ni salfa, ni aina fulani ya kemikali, lakini hata humo madukani unaweza ukaipata. Inakuwa na rangi ya njano hivi ya unga kisha sana. Wazungu wanaita sulfur, sulfur. على الأسطحة. وفيها حفر سلطان بحر أشمون، ألشمب بحر أشمون، وعمل فيه بنفسه كازه وليفاني مني الشريك مني والأمراء والمعامير وينقز وينقين. فيها مات الطغية التتار أولاك بلموف قوة وتتار جولكوف مكاهو نيتوا أولاك. وملك ملك بعده ابنه أبغى بعد ياكي mwanaye Abga akashika madaraka. Wafiha sultan sultan waladahu, alimpa madaraka sultan mwanaye Maliku Said wa umruhu jamani umruhu 4 sinina. Warakabahu biubahati mulki, akampa utisho na mamu madaraka yote ya ufalme. Fi qal'ati al-jabal, katika ikulu kule kwenye ngome. Wa hamala al-ghashiya binafsihi baina yaday waladihi min babi sirri ila babi silsila. Muhammad al-ghashiyata binafsihi, akabeba mfuniko ye mwenyewe. Baina ya dai waladihi, mbele ya mtoto wake. Toka babu sir, jina la mlango, ila babi sisira, milango hiyo hapo ikulu. Thumma aada wa rakiba ila alqahira, kisha karudi akapenda akasafiri kwenda Kairo. Walumarao mwishatu mbaini alei, huku maamiri wengine yeye kapanda mnyama, maamiri wanatembea kwa miguu mbele yake. Wa fi ajdadi bidiyari almisriya alqudaa alarbaa, aliweweka wapya katika nchi ya Misri makadhi wanne, min kulli madhhabin qadhi, kila madhhabu aliweka qadhi. Sababu dhalika, tawakufu alqadhi Tajuddini ibn binti al-Azi, ni kusita Tajuddini antamfidhi kathiri min al-ahkam, kutekeleza hukumu nyingi. Wataatalat al-umur, mambo yakaharibika. Waabka lishafii an-nadhar fi amwali al-aitam, akambakishia Shafi yule qadhi wa madhhabi Shafi kuangalia masuala na husu mayatima. Wa umuri baiti al-mali, masuala ya hazina. Thumma fa'ala dhalika bi Dimishq, kisha akafanya hilo huko Damascus. Ramadhan anafanya hivyo hivyo. Fi Ramadhan minha hajab sultanu al-khalif, alimzuia khalifa, sultani alimzuia khalifa. Wa manaahu an-nasu likauni ashabihi kanu yakhrujuna ila al-baddi wa yatakallamuna fi amri ad-dawla. Wa fi Ramadhan minha hajaba sultanu al-khalifata, sultani alimzuia khalifa. Wa manaahu an-nasu likauni ashabihi kanu yakhrujuna, watu walimzuia kufanya hivyo kwa sababu watu wake walikuwa wanatoka ila albalad, kwenda mji ya mji watakallamu amri daula, kwenda kwenye mji wanakoka mjini kuzungumzia masuala ya serikali. Isanati khamsu wa sitina sitini, amara sultanu bi amali jamii bila asaniya, aliamuru ujenge msikiti wa Jumaa hapo Sania. Ma watama fi sanati 67, ujenzi ulikamilika mwaka wa 67. Wakarara lahu wa kurira lahu khatibun hanafi, kawekwa kama khatibu wa msikiti mfuasi wa madhhabi ya Abi Hanifa. Fi sanati 47 wajaha sultanu jaishan ila Nuba, alipeleka jeshi kwenda Nuba, ni mji ulioko Sudan. Fantasaru, wakapata ushindi. Wa usira maliku Nuba, mfalme wa Nuba katekwa. Wa ursila ila maliki Dhahir, akapeleka kwa maliki Dhahir. Wa udhiati ljizyatu ala ahli Dankala, watu wa mji wa Dankala, huo pia ni mji Dunkula, ndivyo wanavyosomwa, ni mji uliopo kaskazini mwa Sudan kwenye ukingo magharibi mwa mto Nile. Qala Dhahabi, awwalu ma ghuziyat Nuba, mwanzoni kabisa kupigwa vita mji wa Nubi huko Sudani, fi sanati 31 min al-Hijra, ilikuwa mwaka huo. Ghazaha Abdullah ibn Abi Sarh, ulivamiwa na Abdullah ibn Abi Sarh, fi 5000 faris, akiwa na askari 5000 waliopanda farasi. Ulam yaftaha, lakini hakufanikiwa kufungua. Fahadanahum, wakaingia mkataba wa amani na wao. Waraja, akarudi. Maghuziyat fi, kisha wakapigwa vita katika kipindi cha Hisham. Walam tuftah, hakufunguliwa. Thumma fi zamani al-Masur, thumma ghazaha, kisha ukapigwa vita Takun Zankiyo, na huyo Takun Zanki. Thumma Kafuru Rashidi, thumma Nasiru Daula Ibn Hamdan, thumma Tauran Shah Akhu Sultan Salahuddini fi sanati 68. ولم تفتح إلا هذا العام أو كفنغولي وسبق ومقاو. قال في ذلك ابن عبد الظاهر أو سهيل ابن عبد الظاهر لسيما هذا هو الفتح لا شيء سمعت به. Huu ndio ushindi bana, hakuna jambo lilowahi kusikia kuhusu ushindi huo. Fi shahidi al-aini la fi ma la ma fi al-asanidi, tena kwa uhalisia wa kujicho hasa kuona na si yale yasemwayo kuwa mpokewa na fulani fulani kasema hivi. Sio hayo. مناصر الدولة ابن حمدان ثم الثوران شهاب أخو سلطان صلاح الدين في سنة 68 أو 500 ولم تفتح. وفي سنة 76 مات الملك الظاهر بدمشق الفاريكي أبو دمشق في المحرم واستقل كشكمداك مناي ملك السيف محمد بالسلطنة كشكمداك وله 18 سنة كان ميكا كمن ناني. وفي جامعة تقي بن رزين بين قضاي مصر والقاهرة تقي ابن رزين يرشيك وظيفة وقاضي كتير مصر نكايو مصر يوتي لقام من يكوشيمياك. وكان قضاء مصر قبل ذلك مفردا عن قضاء القاهرة وظيفة وقاضي لقوة قبل هابو نتشيو كريتشو تنغانيشو كنا جيتيميا kikitofautiana ukadhi wa mji wa Cairo. Wafi sanati 78 khuli al-maliku sa'id min al-sultana alivuliwa madaraka al-maliku sa'id wa sayara ila al-karki sultana biha, akampeleka karki kiongozi wa hapo karki. Famata min amihi, akafa. Yani alimpeleka karki aende akawe kiongozi huko huyo saidi, akafa mwaka huo huo. Wawala makanahu bi misra khau, wakamweka katika nafasi yake hapo Misri ndugu yake Badruddin Sulamish, walahu 7 sinin akiwa na miaka 7. Walakabuhu bil malik al adil, kampa lakabu hiyo. Wajalu ata bikahu al-amir Saifuddini Kalaun. Kwa mwalimu wake na mlezi wake al-amir Saifuddini Kalaun, huyo amir Saifuddini ndo akafanya kuwa ndiyo mlezi wake. Wajalu ata bikahu al-amira, mlezi wake ni huyo Amir Saifuddin. Wadhuriba sika, wadharaba sika, kachapisha pesa bismihi ala waji, kwa pesa zake usoni. Wadaa lahuma fi khutba, waduia lahuma fi khutba, wakaombewa dua katika khutuba. Fi Rajab nuzi asilami sinu satana, alivuliwa madaraka sula Islamish bighairi mizaj bila mvutano. Watasaltana Kalaun, akashika madaraka Kalaun. Walukiba bilmaliki almansur, akashika mada, akapewa lakabu ya maliki almansur. Wafi sanati 80 wasala askaru tatari ya Sham. Jeshi la Tatari lilifika Shamu wa hasa la Rajif. Fakaja sultanu likitalihim, hasa la Rajif ikatokea tetemeko. Fakaja sultanu likitalihim, akatoka Sultan kwenda kupambana na hawa Tatar. Akatoka sultani kwenda kupambana nao, wakafa al-muwaqqa al-masafi, ikatokea kupanga mistari, hasara na sultanatu nadhima, ikatokea mauaji makubwa, thumma hasala nasru lilmuslimin, hatimaye ushindi ukapatikana kwa Waislamu, walillahi alhamdu.